جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جا جا کر ہی رہے گی یاد رکھ کر جہاں میں سو برس تو جی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کو ہی نہ تجھ کو پائے گا موت آئی پہلوا بھی چل دیے خوب صورت نو جوان بھی چل دیے جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے